Fragmenty unikatowych, ocalałych nagrań, wspomnienia uczestników walk i cywilów. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl. Wszechstronny, ładowny, bezpieczny. Produkowany w Polsce nowy Fiat Ducato. Dostępny od 107 900 zł netto. Z pakietem ubezpieczeń OC i AC za 1% wartości samochodu. Szczegóły w salonach i na fiatprofessional.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13, a serwis Trójki przedstawi Michał Przerba. Nadzwyczajna komisja sejmowa do spraw ustaw powodziowych zaczęła pracę. Powołanie Dariusza Barskiego na stanowisko prokuratora krajowego było prawnie skuteczne, tak orzekł Sąd Najwyższy. Zła wiadomość dla studentów: przed 1 października ceny wynajmu mieszkań poszły w górę. Właśnie teraz zaczyna pracę nadzwyczajna komisja sejmowa do spraw ustaw powodziowych. Musi pracować w szybkim tempie, bo drugie czytanie ustaw zaplanowano na wtorek. Komisja rozpatrzy dwa projekty, jeden przygotowany przez rząd, a drugi autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Szef komisji Mirosław Suchoń mówił dziś w Polskim Radiu, że specustawa powodziowa jest kompleksowa. Zawiera bowiem rozwiązania dotyczące wielu obszarów. Zapisano w niej m.in. 20 dni urlopu dla ofiar powodzi. To będzie oczywiście finansowane z budżetu państwa, jest specjalny mechanizm. Będą dopłaty do energii elektrycznej i wsparcie dla przedsiębiorców. W tej sprawie wczoraj zgłoszona została autopoprawka. Na ten cel rząd zamierza przeznaczyć 1 000 000 000 zł. Żeby nie zwlekać z koniecznością uzyskiwania dokumentów różnego rodzaju, więc to będzie pomoc głównie oparta o oświadczenia, natomiast będzie to weryfikowane. Komisja zajmie się też zapisami proponowanymi przez Prawo i Sprawiedliwość. Mirosław Suchoń zapowiedział, że dziś będzie pracować do skutku. Kolejne posiedzenie zaplanowano na jutro. Sylwia Białek, Polskie Radio. Sąd Najwyższy orzekł, że powołanie Dariusza Barskiego na stanowisko prokuratora krajowego było prawnie skuteczne. Uznał tym samym, że został on prawidłowo przywrócony do służby prokuratorskiej. Ogłaszając decyzję, prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński powiedział, że powołanie Dariusza Barskiego miało wiążącą podstawę prawną. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o prokuraturze nie mają charakteru epizodycznego i nie zawierają ograniczenia temporalnego dotyczącego ich obowiązywania. Przepisy te mają charakter ustrojowy i obowiązują nadal. Oznacza to, że prokurator pozostający w stanie spoczynku może wrócić na swój wniosek na ostatnio zajmowane stanowisko. Prokurator, który skorzystał z tego uprawnienia, jest prokuratorem pozostającym w służbie czynnej. Kryzys wokół władzy w prokuraturze krajowej ciągnie się od stycznia. Wtedy Dariusz Barski, bliski współpracownik Zbigniewa Ziobry, stracił fotel prokuratora krajowego. Teraz tę funkcję pełni Dariusz Korneluk. Decyzja ta jest kwestionowana przez część środowiska prawniczego, która nadal uznaje Barskiego za szefa prokuratury krajowej. Przed 1 października ceny wynajmu mieszkań znów poszły w górę, wynika z analiz największych portali ogłoszeniowych. To zła wiadomość dla studentów, którzy za kilka dni zaczynają naukę poza domem rodzinnym i muszą się przeprowadzić. Średnie ceny wynajmu dwupokojowego mieszkania w miastach akademickich w ostatnim miesiącu osiągnęły kolejne rekordy, powiedziała ekspertka rynku nieruchomości Otodom Agata Stachowiak. Dokładnie 3633 zł. Ale taka kwota to i tak marzenie dla studentów poszukujących mieszkania w Warszawie. Tu za dwa pokoje trzeba zapłacić ponad 5000 zł. Dlatego młodzi ludzie szukają tańszych rozwiązań. Mieszkam u rodziny na szczęście. Ja mieszkam w akademiku. Płacę tak około 500 zł, więc to jest bardzo mało. Moja koleżanka nie dostała akademika i musi wynajmować z 6 ludzi mieszkanie. Ceny w akademikach wahają się od około 400 zł w pokoju wieloosobowym do nawet 1500 w jednoosobowym. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To największa od niemal pół wieku wystawa dzieł Józefa Chełmońskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie. Od dziś ekspozycja 119 obrazów z ponad 20 muzeów. Wystawa odkrywa wiele prac wcześniej nieprezentowanych, mówi Agnieszka Larzus, dyrektorka Muzeum Narodowego w Warszawie. Przyjechały tu m.in. z Budapesztu, z San Francisco, ale także z prywatnych kolekcji, w tym od spadkobierców Józefa Chełmońskiego. Znajdą Państwo na tej wystawie chwilę wytchnienia, wyciszenia od zgiełku codzienności w pięknej i dzikiej naturze. Józef Chełmoński jest nazywany mistrzem polskiego krajobrazu. W swoich pracach prezentuje wizję natury, widoki wsi i sceny z życia, które od przeszło 100 lat są uznawane za kwintesencję polskości w malarstwie XIX i początku XX wieku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

just your pessimistic attitude. You're such a petty boy. Takie właśnie sytuacje wychodzą, kiedy Joseph Mount z Metronomy zaczyna współpracę z manchesterskim składem Porridge. Petit Boy to nasza piosenka dnia i to jest bardzo dobra wiadomość dla tych, którzy lubią tańczyć. Nie wiem, czy gość, który już siedzi zasowiały trochę, to mnie martwi w studio, czyli Maurycy Gomulicki, lubi tańczyć? Lubi. Maurycy Gomulicki lubi się oddalać od mikrofonu przede wszystkim. O, więc... już jestem, dobrze, przepraszam, witam wszystkich. Tak, no lubię tańczyć. Wspaniale. Okoliczności naszego spotkania są jak zwykle niepokojące. Niepokojem niektórych darzy ta sytuacja, że kręci się i kołuje już jesienny liść. A w związku z tym otwiera się bardzo dużo wystaw, mamy bardzo dużo premier, galerie puchną od nowych programów. Nie inaczej jest też w fantastycznym miejscu, czyli w kwiaciarni Grafiki w Warszawie. To jest takie miejsce, w którym robota reklam kwitnie jak nie wiem co, jak kwiat na lato, jak nie na tą porę. Więc jeżeli myślimy sobie o sitodruku, to kwiaciarnia Grafiki to jest bardzo dobre miejsce, żeby sprawdzić, jak to się robi. No i właśnie tam Maurycy Gomulicki, który jest teraz z nami, przeżywa swój romans z op artem. Opowiedz trochę o tej wystawie, którą możemy już oglądać i będziemy mogli aż do 11 listopada, świetna data. Więc ten romans z opartem to jest taka zamierzona sytuacja? Wiesz co, to jest o tyle nietypowa wystawa, że większość projektów, które ja robiłem, to były konkretne projekty, które były od początku przygotowywane jako całość. Niezależnie od tego, czy ja nad czymś pracuję 3 miesiące, czy 10 lat, to z reguły pracuję po prostu nad jakąś wizją. Czy to jest projekt Dziary, czy to jest projekt White Life, czy Neon Dolls, czy Pink Not Dead, to były projekty zamierzone jako całość. Natomiast w tym wypadku to jest tak, że ja mam nie tylko romans z opartym, ja mam romans z kwiaciarnią. Ja uwielbiam kwiatków. To jest super autentyczna, taka nieoczywista sytuacja, no bo mamy ten rynek, mamy tą, może nie tyle rynek, ale mamy tą przestrzeń instytucjonalną sztuki, która, no raz taki wiatr, raz inny w niej wieje. Mamy przestrzeń komercyjno-galeryjną, która też jest bardzo interesująca, ale też jest bardzo wyraźnie sprofilowana. Natomiast to jest taka klasyczna oddolna inicjatywa i takich rzeczy jest mało, a najczęściej jak one startują, to one płoną jaskrawym, pięknym ogniem, kwitną wspaniale, ale przez jeden, dwa sezony i z reguły brakuje siły, żeby coś takiego konsekwentnie pociągnąć. Tak, kończy się para, ponieważ jeżeli nie ma wsparcia z zewnątrz, no to nie ma finansów, nie ma wsparcia z zewnątrz, nie ma wsparcia instytucjonalnego, więc jest jakiś duży entuzjazm, ale często takie rzeczy po jakimś pięknym swoim epizodzie po prostu obumierają śmiercią naturalną. A kwiatki żyją, kwiaciarnia kwitnie, tam panuje permanentna wiosna, niezależnie od pory roku. Ja mam z nimi bardzo długi romans, to jest śmieszne, ja mogę ci tutaj, wiesz, zamiast ci opowiadać to, co można sobie przeczytać o wystawie opartowej, to mogę ci najpierw opowiedzieć trochę o moim romansie z kwiaciarnią. Ja z kwiatka poznałem na fali różu, jak ja miałem mój projekt Pink.net, to kwiatek miał Suczy Róż, obaj prowadziliśmy blogi, przypadkiem żeśmy się sklaszowali w internecie. Kwiatek trochę z ukosa patrzył, że ja się też dobieram do różu, który u niego był na tapecie. Zaczęliśmy trochę ze sobą korespondować, ja szukałem wszystkiego, co jest różowe. Później wysłałem kwiatkowi parę różowych męskich majtek z Meksyku, które kupiłem w American Apparel. W Polsce takich rzeczy wtedy nie było. To był 2000... I mówisz, kwiatek, popatrz, jak pięknie może wyglądać majtkowy róż. 2006 rok, słuchaj, i taki kosmaty kwiatek jeszcze, jak wspaniale w tych majtkach wyglądał. On je odebrał od mojej mamy i później zaczęliśmy się spotykać i oni mieli na początku na Broniewskiego w takim pawiloniku funkcjonalistycznym, co ja gadam, na Stołecznej, na Popiełuszki. Na rogu Poligojewiczyńskiej i Popiełuszki mieli w małym pawiloniku, mieli swoją pracownię serigrafii. To była pierwsza kwiaciarnia. Kwiaciarnia się kilka razy przenosiła. W tej chwili jest już od dłuższego czasu na Powiślu, na Smolikowskiego. Ja nie miałem za bardzo okazji pracować z serigrafią w szkole. Wprawdzie była na Akademii Pracownia Serigrafii, ale to ja studiowałem pod koniec lat 80. Był kryzys, brakowało wszystkich materiałów, tam były potrzebne klisze. Był dosyć sztywny profesor od serigrafii, w każdym razie tam nie można było za bardzo pohulać. Także przyjąłem z rozkoszą propozycję kwiatka, żeby zrobić coś pierwszego. Pierwsza była kalendarzówka, bo do moich popowych skłonności, ja kiedyś siedziałem w metalu, w grafice metalowej, do moich popowych skłonności serigrafia wydaje się idealna. No i tak to popłynęło. I były tutaj dwie fazy. Poprzednia wystawa w kwiaciarni, no była już ładnych parę lat temu, nie pamiętam, wiesz, z 8, to były nimfy w kwiaciarni. I wtedy to był konkretny zaplanowany na wystawę projekt. To były erotyczne, fetyszystyczne, minimalistyczne rysuneczki we fluokolorach, z których powstały grafiki. Natomiast ja zawsze miałem miętę do opartu. No i tutaj nie wiem, na ile mamy czasu, żeby opowiadać o tej mięcie do opartu. No oczywiście, możesz nawet wysnuć jakąś definicję a la Maurycy Gomulicki. Znaczy wiesz, no ja jestem takim pogrobowcem, bękartem, wiesz, późnym dzieckiem opartu, pasożytym opartu, nie wiem jak chcesz to nazwać. Niepotrzebne skreślić. Ja generalnie wierzę, że warto korzystać z doświadczeń przeszłości, bliskiej nam, ale już przeszłej nowoczesności. Wiesz, jestem urodzony w 69 roku, więc wtedy na świecie kwitł popart, opart i generalnie było bardzo intensywnie. I ja miałem z tą sztuką do czynienia, no wiesz, na poziomie jakichś malutkich albumików, które były u mojej mamy w bibliotece. I w ogóle jak patrzę na całe doświadczenia, to wszystko, co się wydarzyło już po wojnie, wiesz, bo już przed wojną awangarda bucha bardzo silnie, ale po wojnie to się zbiega jeszcze z różnymi ruchami, no wiadomo, 68, wiesz, ewolucja rockowa, rewolucja seksualna, wiesz, dużo się dzieje i jak patrzę, jest bardzo dużo przyzwoleń i przekracza się kolejne granice, natomiast ta sztuka abstrakcyjna, która się wydaje taka trudna dla ludzi, którzy nie są w ogóle ze sztuką za pan brat, w przypadku opartu jest niewiarygodnie atrakcyjna po prostu. Wiesz, no, opart jest totalnie sexy. On jest wizualny, on jest cielesny, nie, opart, on jest wzrokowy. Opart cię wciąga, wiesz, opart ci, mówiąc językiem ludzi wykwintnych, ryje beret. Wiesz, to jest doświadczenie psychodelii bez dragów. To jest po prostu wspaniałe, co się dzieje z twoją przesadką, jak patrzysz na niektóre prace Bridget Reilly, wiesz, czy Vassarelego. Tak jak ci mówię, one są eleganckie, są sexy, fascynujące jest to, że z jednej strony są psychologiczne, a z drugiej strony są osadzone na solidnym fundamencie naukowym. Wiesz, to jest tak, że to jest magia. To jest magia, temu się po prostu jest ciężko oprzeć. Więc wydaje mi się, że fajnie jest, jeśli byłeś w czymś zakochany, oddawać hołd twoim młodzieńczym miłościom i inkorporować właśnie to w twoją pracę. Tak. To niech teraz magia przepłynie przez wszystkich, którzy nas słuchają. Zaglądajmy na stronę Kwiaciarni Grafiki, bo tak będzie najprościej. Tam też zobaczymy wszystkie szczegóły i niektóre twoje prace, więc podglądajmy, jak wygląda ta magia, a my zatrzymamy się na chwilę i przebrniemy przez Wodę Wielką i udamy się na Kubę. Duet Pauza, prosto z Kuby i Porqué Tan Seria. Trochę się roztańczyłeś? Pues contigo siempre, chiquita. Contigo siempre. Amigo, Maurycy Gomulicki. Rozmawiamy sobie tutaj o twojej wystawie, w której, jak mówisz, liznąłeś sita, romansujesz sobie z Opartem i jeszcze do tego dokładasz takie trochę nietypowe dla ciebie monochromy, bo jeżeli ktoś kojarzy twoją sztukę, twoją pracę, to raczej z takim fluorescencyjnym, bardzo wyrazistym kolorem, z tym, że jesteś taki wybuchowy. Ty jesteś jak pąk, kwietny, to nie jesteś ty. Miałem ksywkę taką, pistillo. No właśnie. Pistillo, nie będziemy, ten pręcik w środku kwiatu. Nie będziemy tłumaczyć się do końca, ale ty jesteś takim dorodnym, kolorowym kwiatem, a tutaj idziesz w monochrom. To w ogóle jest jakieś takie dla ciebie uwodzące? No wiesz co, Obszana, po pierwsze ja jestem jednak miłośnikiem minimalizmu, nie? Wiesz, ja wierzę w syntezę. A to niespodzianka. Ja wierzę, no, nie, zawsze byłem, wierzę w syntezę i w prostotę i jak się przyjrzysz moim pracom, to one są jednocześnie bardzo wysycone i rozbuchane, ale z drugiej strony są gdzieś tam sprowadzone do dosyć prostych sytuacji i kompozycji. Ja nawet lubię mówić o tym, co robię, jako o minimalizmie barokowym, nie? Wiesz, to jest taki oksymoron, ale który myślę, że dość dobrze oddaje mój stosunek do sprawy. A jeśli chodzi o tę pracę, wiesz, opart, będąc czarno-białym, też jest kolorowy. To znaczy, istnieje coś takiego jak kolorowy opart, ale myślę, że najlepiej go kojarzymy z tych czarno-białych odsłon, widzę właśnie Bridget Reilly, ale on jest tak intensywny, tak pulsujący, tak żywy, że niesie za sobą całe doświadczenie koloru, nawet w tym rudymentarnym biało-czarnym monochromie. Więc to jest czarno-biała wystawa, ale bardzo żywa. Ja chciałem tutaj jeszcze powiedzieć przy okazji tego, wiesz, bo tam są bardzo różne prace z różnych okresów, okej? Okay? Nie, więc wiesz, macie trochę, każdy znajdzie, myślę, coś dla siebie. Tam są prace bardzo minimalistyczne, jedna z moich ulubionych to Pussy Planet, która była też takim hitem kwieciarnianym i dlatego zdecydowaliśmy się na reedycję w różu fluorescencyjnym. Poza tym wszystko jest czarno-białe. Jest tryptyk kosmiczny, jest tryptyk erotyczny, właśnie z odwołaniem się do kompozycji Bridget Reilly. Jest praca warszawska. Natomiast co ciekawe jest na tej wystawie, to jest to, że Kwiat mnie namówił do zrobienia pracy wspólnej. On z tym wystrzelił zimą zeszłego roku. Ta wystawa w ogóle miała się odbyć rok temu, ale kwieciarnia w międzyczasie została zalana. Przez wiesz, tutaj ulewne deszcze zeszłego roku latem. No w każdym razie Kwiat mi zaproponował, żeby zrobić pracę wspólną. Ja na początku trochę byłem tak, wiesz, niepewny, czy to w ogóle może zadziałać. Znaczy ja mam za sobą sporo doświadczeń współpracy, szczególnie z moim nieżyjącym, ukochanym przyjacielem Hieronimo Hagermanem. Natomiast zrobienie wspólnej grafiki nie wydawało mi się takie oczywiste, ale później pomyślałem, że ja jednak od dłuższego czasu kocham się w Igorze Kubiku i to tak w nim jako w duchu pięknym i niezwykle wrażliwym, jak i w jego sztuce, bo myślę, że jest po prostu doskonałym, niezwykle subtelnym artystą, który wspaniale po prostu operuje właśnie monochromem. I pomyślałem sobie, że jeśli z kimś, to w takim razie z Igorem, że mnie uwiodły swego czasu. Igor ma różne bardzo rzeczy. Ja nawet wymieniłem się z nim na pracy. Mam jeden piękny jego taki pejzaż, który ma niezwykle kosmiczne, pocięte parabolami niebo i górski pejzaż. Ale mnie się szczególnie podobały takie, nazwijmy to, zapożyczając termin od Berlewiego, mechanofakturami, takie obrazy strukturalne, pulsujące, geometryczne, które wyglądają jakby wszystkie sobie były skonstruowane z tysięcy jakichś takich dobrze naoliwionych tłoków. Bardzo mi się w każdym razie to podobało i zaproponowałem Igorowi, żebyśmy coś zrobili razem. Na początku myślałem, że Igor zrobi tło, a ja na tym narysuję dziewczynę i trochę na zasadzie taki jak był, wiesz, Butenki i Kapiszon, że masz, tutaj masz czarno-biały rysunek, tu masz fotografię z tyłu, wiesz, masz dwa światy, które są połączone w jeden. Później pomyślałem, że jednak chyba nie dziewczyna, tylko węże. Tym bardziej, że mamy naszą warstwę erotyczną bardzo silną, a wąż, jak wiadomo, jako symbolizujący grzech, kusiciel jest no, po prostu nam bliski. Uwielbiam być kuszony i kusić. I to jest też dosyć ładne takie spotkanie w pół drogi pomiędzy gej i hetero, nie? Więc wydało nam się, że to będzie fajny motyw, a ja siedziałem już w wężach wcześniej. W związku z tym ja zaproponowałem trochę na zasadzie takiej kolorowanki, po prostu prostą kompozycję. Tutaj jest tło, a tu jest generalny kształt węża. Najpierw zrobiłem dwa węże, które ja wypełniłem. Jednego w podłużne, linearne pasy, drugiego w poprzeczne, a Igor zrobił do nich tła. No i tutaj żeśmy razem pracowali, już żeśmy przesuwali elementy, czyścili, żeby to się stało spójne, a potem jak to nam bardzo ładnie zagrało, to ja myślałem, że zróbmy z tego tryptyk i zaproponowałem Igorowi, że znowu dam mu taką kompozycję, natomiast żeby to on wypełnił materią tego węża, a ja narysuję z kolei tło, odwrócić sytuację. No i w ten sposób powstał tryptyk kusicieli, co myślę, że jest nieoczywiste dla kolekcjonerów, którzy lubią mieć pracę jednego artysty, natomiast co jest, wydaje mi się, bardzo wartościowe na poziomie eksperymentu i znowu przesuwania pewnych granic. Także tutaj dzięki Kwiatkowi za to, że nas do tego zmobilizował. No myślę, że my wdzięcznie podjęliśmy po prostu rękawiczkę. No i jest w ogóle taki pomysł, żeby zrobić w trójkę jeszcze z Olszańskim, który wspaniałe warkocze komety maluje, wspólną pracę. No tak, czy to jest warte grzechu? Przekonajmy się, zaglądając do kwiaciarni grafiki w Warszawie. No dobrze, czego tutaj nie było? Rozkosze opartu, majtkowy róż, nie? Dziewczyna, węże. To na pokuszenie udajmy się do kwiaciarni grafiki i sprawdźmy, co tam zmalował dla nas Maurycy Gomulicki. Dziękuję ci bardzo za tę wizytę i oczywiście zachęcam, żeby śledzić i Kwieciarnie Grafiki w Warszawie, a także na stronach i także wszystkich tych artystów i artystki, ale także osoby artystyczne, o której tutaj Maurycy wspomniał. Dzięki ci, że nie wiem co za wizytę, a my ruszymy teraz muzycznie do Meksyku. Ey, ey, dame contacto, le digo mi diabla. Sabe lo que hace, al oído me habla. Le toco su cuerpo, eso es lo que ella habla. Y prende la webcam cuando está en su cama. Bebecita, tu sol indica un corazón emoji, yo sé qué significa. Ella se va a viral en IG cuando publica. Me dijo que su caption siempre me lo dedica. Ella se enrola varios, siempre está on demon time. Cuando llama a la calle, la baby no da decline. Pa' ver su contenido tienes que pagar el Prime. Carita de revista y la ropa de design. Yo le enseño how to doggy. All my bitches bad, all my bitches yummy. La baby trabaja, she's all about her money. Sabe que está rico, ta sabe que una mami. Dame contacto, le digo mi diabla. Sabe lo que hace, al oído me habla. Le toco su cuerpo, eso es lo que ella ama. Y prende la webcam cuando está en su cama. Dame contacto, le digo mi diabla. Sabe lo que hace, al oído me habla. Le toco su cuerpo, eso es lo que ella ama. Y prende la webcam cuando está en su cama. Le feeling la cartera, negro es el Panamera. La baby es exclusiva, no anda con cualquiera. Tiene pal de pesos, se compra lo que ella quiera. Ropita de marca, Carolina Herrera. Yo le enseño how to doggy. All my bitches bad, all my bitches yummy. La baby trabaja, she's all about her money. Sabe que está rico, ta sabe que una mami. Bebecita, tu sol indica un corazón emoji, yo sé qué significa. Ella se va viral en IG cuando publica. Me dijo que su caption siempre me lo dedica. Dame contacto, le digo mi diabla. Sabe lo que hace, al oído me habla. Le toco su cuerpo, eso es lo que ella ama. Y prende la webcam cuando está en su cama. Dame contacto. Dame contacto. Dokładnie tak. Young Miko i Riri Letra. To jest zresztą taka zawodniczka, która w muzyce być może nie działa bardzo długo, ale w tej południowoamerykańskiej sekcji dziewczyn, które łapią się z jednej strony za rap, a z drugiej za tę kulturę latynoamerykańską muzyczną, tutaj akurat gdzieś pracując na reggaetonach, to jest na pewno taka postać, którą warto śledzić, o ile tylko ktoś tak taką muzykę lubi i przy niej dobrze wszystko się rusza. A my teraz zostajemy w Warszawie. Dużo się dzieje, nie możemy ominąć paru tematów, które po prostu są ważne. Porozmawiamy sobie teraz o kobiecej sile z perspektywy migrantek. W tym celu ruszymy prosto na wystawę do Komuny Warszawa. To po Kwiaciarni Grafiki, także takie miejsce, do którego zdecydowanie warto zaglądać, ponieważ tam dokładnie dzieje się to, co jest świeże, na przecięciu, bardzo intrygujące i do tego trochę idące pod włos i nie idące ramię w ramię z takimi głównymi nurtami. Zatem nic, tylko ruszajmy do Komuny Warszawa, ale zanim my ruszymy, to ruszyła tam Gosia Jakubowska. Znajdujemy się w jednej z bocznych uliczek w centrum Warszawy, gdzie jest nieco ciszej. W tym momencie właśnie wchodzimy do dawnej szkoły. A obok mnie dr Dagmara Szczepańska. Uczestniczyła pani na pewno i czuwała nad tym procesem twórczym tutaj. Zgadza się, dlatego że tutaj bardzo wiele elementów się złożyło na całą wystawę, bo mamy zdjęcia zarówno z wywiadów, które były prowadzone właśnie w tej części badawczej projektu, w której ja uczestniczyłam bezpośrednio, ale mamy też zdjęcia z konkursu i tutaj bardziej właśnie osoby z Fundacji Feminoteka czuwały nad tym. Czym ta kobiet moc, fempower jest tak naprawdę? Cały w ogóle pomysł na projekt to jest projekt międzynarodowy, w który zaangażowane są instytucje akademickie, ale też organizacje społeczeństwa obywatelskiego z 5 różnych krajów europejskich. Powstała z taką ideą, żeby właśnie dowiedzieć się, z czego kobiety czerpią tę siłę, A jak my to definiujemy w ogóle tak odgórnie, dlatego że często jest rozbieżność. Ale my chciałyśmy się dowiedzieć, jak właśnie to kobiety mówią o swojej sile, z czym ona im się kojarzy i sprawdzić, czy te definicje są zbieżne, czy może nie. Podejdźmy trochę bliżej tych zdjęć, które są tutaj prezentowane. One są na takiej ścianie w bardzo przyjemnym kolorze, które prezentują nam kobiety w różnych sytuacjach. Jest kobieta w ciąży, jest kobieta, która jest odwrócona do nas tyłem, młodsza i starsza. Mamy dziewczyny, które siedzą na jakichś schodach. Wydawałoby się, że to jest niedaleko boiska szkolnego, ale też mamy jakieś takie momenty wakacji, no na przykład ten kaktus albo dziewczyny, które ze sobą rozmawiają na murku. Tak, te zdjęcia są bardzo różne i tutaj w tej części wystawy mamy zdjęcia właśnie z różnych krajów, więc to nie są tylko zdjęcia nadesłane przez kobiety z doświadczeniem migracji, które obecnie znajdują się w Polsce, ale też w Belgii, we Włoszech, w Hiszpanii i w Austrii. I tutaj do każdego zdjęcia mamy też taki krótki opis, który pochodzi albo właśnie z wywiadów, albo został na potrzeby tej wystawy też sporządzony przez autorki. Tu jest stolik, do którego też możemy podejść śmiało. I są kartki. Przekładamy sobie i chwytam Anna, Włochy. Fragmenty z wywiadów, dlatego że część tych zdjęć pochodzi z wywiadów, które prowadziłyśmy w tej części badawczej projektu, a część została też nadesłana w ramach konkursu. Więc tutaj mamy właśnie Annę z Włoch, która akurat doświadczyła tego, że została przymusowo wydana za mąż w wieku 13 lat, no i właśnie tutaj opowiada o tym swoim doświadczeniu. Co my możemy powiedzieć o tej wystawie w kontekście migracji? No bo właśnie do tych migracji to wszystko fempower, kobieca moc, kobieca siła się sprowadza. Zgadza się, dlatego że no to jest taki moment, który też no bardzo zmienia życie. Czasami trzeba odnaleźć się w zupełnie innej roli społecznej. My też właśnie w kontekście w ogóle całego projektu zastanawiamy się i przypatrujemy się też temu, w jaki sposób organizacje społeczeństwa obywatelskiego właśnie wspierają kobiety w tej drodze. Właśnie współpracując na przykład z Feminoteką, czy z Federą, czy z taką organizacją jak Kobiety Wędrowne, my poznajemy historię kobiet, które właśnie dzięki wsparciu, na przykład w pomocy w przetłumaczeniu dokumentów, czy w takim dostarczeniu informacji na temat tego, gdzie szukać właśnie innych informacji na temat jakichś takich spraw związanych z prawnymi kwestiami, czy z opieką nad dziećmi, jak przetłumaczyć nawet CV. Tych kwestii jest naprawdę bardzo wiele i tutaj bez tego wsparcia wiele kobiet by naprawdę miało ogromną trudność, żeby na przykład właśnie tutaj pozostać w Polsce dłużej. Teraz, że siła w tych wszystkich organizacjach, ale myślę, że też ogromna siła i odwaga kobiet, które decydują się wyemigrować i które decydują się na prowadzenie życia za granicą, układania go od nowa. No ale też dzięki temu, że te kobiety powiedziały nam o swoich doświadczeniach, no to my możemy teraz przedstawić je dalej, powiedzieć o nich komuś innemu i no i dzięki temu być bardziej wrażliwymi osobami na właśnie różne doświadczenia osób, które tworzą z nami wspólną przestrzeń przecież w społeczeństwie. Tak, ta przestrzeń, w której się znajdujemy, jest naprawdę bardzo intrygująca. Jest to dawna szkoła, więc tak na dobrą sprawę mam wrażenie, że ta wystawa nie ma początku ani końca. Można ją w sumie sobie oglądać, obserwować, czytać. No i przechodzimy do czegoś, co już wiem, że dotknę i na pewno po prostu będzie tutaj eksponat dźwiękowy. Spróbujmy zatem. Pani kręci. A to jest też część wystawy zorganizowanej przez Feminotekę po to, żeby nagłaśniać czy w ogóle promować wiedzę na temat telefonu zaufania, który Feminoteka prowadzi i który jest dostępny też właśnie w dwóch językach, w języku ukraińskim i w języku polskim. Tutaj mamy dwa takie stare telefony, których słuchawkę można podnieść i też tam są nagrania tych historii tych kobiet. Mam na imię Aisha Kumpan, jestem uchodźczyni z Ukrainy. Na moim zdjęciu jest moja córka i moja koleżanka romskiej narodowości na imieniu Aranka. Wyrazistym symbolem tego, jak kobiety wspierają się w każdej sytuacji. Jak mało dalej mamy głosu, ale jak dążymy do pomocy nawzajem. Czego nowego zatem możemy się dowiedzieć z tej wystawy? Z czym nas ona zostawia? Zostawia nas, myślę, że właśnie z takim poczuciem, że ta siła może być w różnych miejscach, w różnych osobach, w różnych przedmiotach i mówi nam, moim zdaniem, też bardzo dużo o takiej solidarności kobiet. No, dla mnie też osobiście no to właśnie pokazuje, że należy słuchać oddolnie tego, o czym nam mówią kobiety, a nie też tylko kierować się tymi wytycznymi, które gdzieś są zapisane w jakichś regulacjach instytucji, które oczywiście też są ważne, bo tworzą nam jakieś ramy prawne, no ale bez tych historii tutaj, no to nie byłoby takiej współpracy też. Nie byłoby takiej współpracy, ale się pojawiła. To jest świetne miejsce i świetna wystawa. Femme Power. Zajrzała tam Gosia Jakubowska. To miejsce to Komuna Warszawa, a Femme Power to jest opowieść o tym, jak kobiety migrantki patrzą na świat i jak swoje życie budują właśnie tutaj. I co się z tym wiąże? Co się wiąże z tym, że pojawiają się te dźwięki? Otóż to, że już niebawem zaczyna się w tę niedzielę Festiwal Unsound. I gdyby ktoś na przykład chciał wybrać się na festiwal, to teraz mam taką propozycję. Klubowy pas na czwartkową noc 3 października, Kamienna 12, to dla tych, którzy lubią tańczyć, oraz sobota 5 października, 19.30. I tutaj fantastyczna Kali Malone z Sinfonietą Krakowią i Lancum. Jeżeli ktoś by chciał złapać ode mnie bilety, proszę pisać agnieszka.opszańska@polskieradio.pl z dopiskiem. Czwartkowa noc, sobotni dzień. No to ruszamy. To tak brzmi Bianca Scott już niebawem na festiwalu Unsound. Świetny utwór Desert, zresztą jak cała płyta. Posypały się maile, więc będę odpisywać tuż po programie, albo poproszę dać mi oddech i w ciągu 2 godzin po programie. Ale mam jeszcze parę wyjściówek, więc gdyby ktoś chciał na hasło czwartek, noc, klubowy pas na Unsound i to jest czwartkowa noc 3 października, a na hasło sobota, dzień 5 października, to jest Kali Malone z Sinfonietą Krakowią i jeszcze zespół Lancum. A jeżeli ktoś myśli, że Lancum to jest zespół, który gra irlandzką muzykę, to ja powiem nie. To jest zespół, który gra irlandzką muzykę, ale zupełnie zdekonstruowaną. I to jest dokładnie najbardziej atrakcyjna sytuacja, jaka może się przydarzyć i oczywista dla festiwalu Unsound. A co jest oczywiste dla festiwalu Łódź Wielu Kultur, przekonamy się już teraz. Ze mną w studiu Agata Siwiak. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest świetna wiadomość, że Łódź ma taki festiwal. Festiwal, który niektórzy mogą wcześniej znać pod nieco inną nazwą. Festiwal Łódź Czterech Kultur albo Festiwal Dialogu Czterech Kultur. Dokładnie tak, a tymczasem od 4 do 13 października Łódź Wielu Kultur, która ma bardzo dużo do pokazania, zaoferowania, ma też bardzo dużo dróg, którymi możemy podążyć. To jest taki rodzaj wydarzenia, które trudno ująć w całość, ale może dokonamy tej trudnej sztuki, skoro jak co tydzień staramy się to tutaj robić. Tak, przede wszystkim skąd ta zmiana? Kiedy myśleliśmy o nowym kształcie festiwalu wraz z Joanną Podolską, Kamilą Majchrzycką i Jarosławem Suchanem, to bardzo zależało nam na tym, żeby zwracać się nie tylko ku przeszłości, ale też ku przyszłości, bo myślę, że to jest w ogóle taki moment, że jeżeli my sami nie wymyślimy tej lepszej przyszłości, która może być trochę utopijna, ale przecież mamy też realizm utopijny, no to ta przyszłość się nie wydarzy. I też oczywiście jesteśmy osadzeni w teraźniejszości i rozejrzeliśmy się w Łodzi i w tym, kto tę Łódź współtworzy i spojrzeliśmy na to z innej właśnie perspektywy. Czyli nie tylko tej kultury, która jest podkreślana, ale też bardzo często mitologizowana, czyli tego połączenia świata żydowsko-niemiecko-polsko-rosyjskiego. Tak, bardzo często mitologizowana. No bo umówmy się, że Rosja to byli przede wszystkim okupanci Łodzi. I to już Krzysztof Pomian wiele lat temu w jednym z katalogów festiwalowych o tym pisał. Polacy też byli i Polki. Polska kultura była też dość marginalna. Natomiast dzisiaj Łódź jest niezwykle bogata kulturowo. Tak jak na szczęście mam wrażenie, że w ogóle cała Polska zmierza ku takiej kulturowej wielowątkowości, dywersyfikacji i przede wszystkim myślimy o kulturach, bo tu używałabym absolutnie liczby mnogiej, nie tylko w perspektywie narodowej czy nawet etnicznej, ale także na przykład w perspektywie antropocenu, to znaczy wiemy już, że żyjemy w rzeczywistości, którą współtworzymy też z kulturami nieludzkimi, ale też, nie wiem, tożsamości psychoseksualne wyznaczają nam pewne nowe perspektywy kulturowe. Dla mnie też bardzo ciekawa jest na przykład, i to też zaznacza się mocno w festiwalu, kultura młodych ludzi, dzieci i osób nastoletnich. Przecież to jest największa mniejszość w tym kraju, osoby przed 18 rokiem życia. Tak, także, ale też na przykład wierzymy w kulturę zabawy i radości. Myślę, że ona jest bardzo potrzebna w świecie, który no jest w tym momencie w jakiejś katastrofalnej sytuacji. Nie chodzi o to, żeby o wyparcie, tylko chodzi przez zabawę, tylko chodzi o to, żeby znajdować jakby różne kondycje. Gdybyśmy chciały opowiedzieć tutaj punkt po punkcie cały program Festiwalu Łódź Wielu Kultur, to nie starczyłoby anteny do północy, ale można już zaglądać pod adres www.łódźwielukultur.pl. Tam wszystko wypisane, opisane, pięknie pogrupowane na przeróżne sekcje artystyczne, które właśnie z tym festiwalem się łączą. Ale przeprowadź nas trochę po tych wątkach, bo jeżeli mówisz o młodych i o tym wyjściu w przyszłość, to jest bardzo modernistyczne, tak jak Łódź kojarzy się z modernizmem, chociażby w kontekście sztuki artystów, artystek i Muzeum Sztuki w Łodzi. Tak, to myślenie modernistyczne jest wciąż aktualne, idea modernizmu, ale w jaki sposób będziemy kłaniać się tym starszym i nobliwym, a w jaki sposób tym młodym? Tak, to jest bardzo ważne. Czy mówisz o tym połączeniu przeszłości, teraźniejszości i przyszłości? I zaczęłabym od nurtu dla nas no bardzo też ważnego, czyli nurtu pod tytułem Romacen. To słowo stworzyła, właściwie taki nurt kulturowy, stworzyła bardzo interesująca rumuńska, romska artystka Michaela Dragan, założycielka pierwszego w Rumunii feministyczno-queerowego teatru Juvlipen. Juvlipen oznacza po romsku feminizm. I ona stworzyła taką figurę cyberwiedźmy. Cyberwiedźmy walczą z patriarchatem, walczą z niesprawiedliwościami, walczą też o ocalenie pamięci romskiej, która przecież jest tak bardzo marginalizowana. to są czarownice świetnie wykształcone. Odwołuje, sama Michaela odwołuje się na przykład do Sylwii Federici, krytyczki kapitalizmu. No bo przecież to kapitalizm zniszczył, tak? Masowa produkcja zniszczyła tradycyjne romskie rzemiosła. Podobnie jak łódzki przemysł. Podobnie jak łódzki przemysł, chociaż no to wiadomo, to też była industrializacja. Także to jest jakby taki bardzo właśnie modernistyczny projekt romskiego futuryzmu, ale też łączymy się z przeszłością, ponieważ w Łodzi będzie miała miejsce pierwsza wystawa w Polsce Celii Stojki, malarki, artystki, pisarki, Romki pochodzenia austriackiego, która przeżyła aż 3 obozy zagłady. Jej rodzina była osadzona w Litzmannstadt getto, więc to taki kolejny link łódzki. To jej malarstwo jest niezwykłe. Krytyk Adam Sienkiewicz napisał, że to jest takie malarstwo z perspektywy żaby, ponieważ ona przede wszystkim malowała obrazy Parayamos, czyli romskiej zagłady, z perspektywy dziecka. Używając też takiej techniki komiksowej. To jest no bardzo, bardzo ważne dla nas wydarzenie. No i też zwracam uwagę na ten taki feministyczny rys, że w przypadku romskiej kultury, która niesłusznie jest uznawana za kulturę patriarchalną, bo tam kobiety mają też bardzo istotne miejsce symboliczne. Znaczy patriarchat jest wszędzie, ale pewnie w romskiej kulturze nie bardziej niż w każdej innej. Więc zwracam też uwagę właśnie na to, że to są, że tu mam taką reprezentację kobiecą, ale Isabel Hooks wierzy, że feminizm tylko z mężczyznami. Dlatego pojawi się też wspaniały romski artysta Krzysztof Gil. Bardzo ważna jest dla nas edukacja i tutaj, ponieważ walczymy o prawa człowieka, choć też o czym za moment powiem, o prawa istot nieludzkich, będą rozmaite warsztaty antydyskryminacyjne. To wyrasta w ogóle z idei Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana, czyli instytucji, która festiwal organizuje. Tak, zaczęłam o tych istotach nieludzkich. Michał Zadara stworzy być może najbardziej swój radykalny spektakl, zainspirowany badaniami ekolożki, aktywistki brytyjskiej Isabelle Tree, która zaczęła dziczyć tereny Wielkiej Brytanii, dziczenie, czyli rewilding, pozostawianie bez ingerencji człowieka fragmentów naszej planety. My wytyczyliśmy w Parku Ocalałych, to też jest bardzo symboliczne, Park Ocalałych, prawda, z Holokaustu, ale dzisiaj o ocaleniu myślimy też w perspektywie ocalenia planety. Zdziczyliśmy 400 metrów kwadratowych powierzchni, które przez kolejne lata będziemy obserwować. 400 metrów kwadratowych nadziei. W tej przestrzeni Michał Zadara przeprowadzi wykład performatywny, ale też zagra ze Smolikiem. Będziemy mieć 2 koncerty, jeden o zmierzchu, drugi o świcie, kiedy to Smolik zagra razem z istotami nieludzkimi, oczywiście koncert Unplugged. I to jest świetna wiadomość. Ja myślę, że możemy od razu wszystkich, którzy tylko będą chcieli ruszyć do Łodzi, a przecież mam nadzieję, że warto, przekierować na stronę łódźwielukultur.pl. Od 4 do 13 października festiwal właśnie Łódź Wielu Kultur 2024. Bardzo dużo wątków i tak. Myślę, że warto je rozwijać i rozwinąć sobie chociażby poprzez zajrzenie do tego, co macie do zaproponowania, bo jest przecież jeszcze Daniel Rycharski, wystawa, jest Krzysztof Wodiczko, Michał wspomniany, Michał Zadara i mnóstwo różnych wydarzeń, które gdzieś łączą sztuki wizualne, muzykę, performance i teatr. To jeszcze oczywiście nie wszystko, więc cóż, zapraszaj. Zapraszam i dodam tylko jedną rzecz.